1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gasleverancier GasTerra heeft vorig jaar voor het eerst in jaren meer omzet geboekt, ondanks de beperking van de gaswinning in Groningen. Het komt vooral doordat de marktprijzen zijn gestegen. De omzet steeg van 9,6 miljard tot 11,2 miljard euro. De netto-winst bleef met 36 miljoen euro gelijk. GasTerra werd in 2005 afgesplitst van de GasUnie. Het bedrijf verkoopt het Nederlandse aardgas en doet ook de handel met het buitenland. GasTerra is voor de helft eigendom van de staat en voor de andere helft van Shell en ExxonMobil. De ministers Hoekstra van Financiën en van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen komende ochtend een gesprek met de nieuwe Air France-KLM-baas Benjamin Smith. Het zou een stevig gesprek moeten worden, zeggen bronnen in Den Haag. Hoekstra en van Nieuwenhuizen willen opkomen voor de Nederlandse belangen, zoals het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam en Schiphol als belangrijke thuisluchthaven. Het is niet zeker of Smith nog wel in Nederland is. Mogelijk is de Canadese topman van Air France KLM al terug naar Parijs. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van William Barr tot nieuwe minister van Justitie. Hij is de opvolger van Jeff Sessions, die begin november door president Trump werd ontslagen. Als minister van Justitie houdt Barr ook toezicht op het werk van de speciale aanklager Robert Mueller, die onderzoekt of het campagneteam van Trump voor de verkiezingen van 2016 contact heeft gehad met Rusland. Kiki Bertens is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het tennistoernooi in Doha. Ze verloor in 2 sets van Elise Mertens uit België, de nummer 21 van de wereld. Als Bertens het toernooi in Doha had gewonnen, was ze gestegen naar de 4e plek op de wereldranglijst. Nu blijft ze steken op plek 8. Het weer. Vannacht is het helder. Het gaat op veel plaatsen licht vriezen. Daarna een zonnige dag met maxima tussen 11 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Bestuurskundige Willemijn Dikke was een fervent atheïst en zeer tot haar eigen verrassing ging het ineens helemaal de andere kant op. Een spirituele speurtocht eindigend in iets dat je toch zou moeten noemen religie. Zometeen is ze hier te gast. Poep in een blik, hardgekookte eieren met vingerafdrukken en een sokkel waar de bezoekers zelf op kunnen gaan staan. Het is feest in Schiedam. Allemaal te danken aan een Italiaanse kunstenaar Piero Manzoni, die in 1963 overleed, maar begin jaren 60 een revolutie veroorzaakte in de kunst. En over zijn werk gaat het op de tentoonstelling, maar ook op werk dat, over werk dat eraan verwant is. De beroemde pindakaasvloer van Wim T. Schippers, die ligt er ook weer. Die is de afgelopen dagen uitgesmeerd al daar op de tentoonstelling Manzoni in Holland. En Wim T. Schippers, die heb ik nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ligt die er al, de pindakaasvloer? Ja. En dit keer is hij een beetje rond. Het is een driekwart cirkel. Dat mag ook. Het is eigenlijk een pindakaaskleedje, is het eigenlijk, kan je zeggen. Het hoeft niet elke keer hetzelfde te zijn. Maar die variant is in overleg met mij gemaakt. Want het hoort ook zo dat die aangepast wordt aan de omstandigheden die ter plekke zijn. Dat staat ook in de gebruiksaanwijzing. Hoe heet dat? De uitvoerings... De bouwtekening. Ja. Ik had begrepen dat er dit keer ook mogelijk een pilaar in het midden van de pindakaasvloer verwerkt moest worden. Nou, die stond erin, ja. En dus daar ben ik de bocht om gegaan. Daarom heb ik een kwart cirkel uitgehaald. Maar we gaan toch niet over die pindakaasvloer hebben? We gaan toch over Manzoni? Ook, ja, maar ik wil ook de pindakaasvloer met je bespreken. Hoeveel potjes pindakaas zitten erin? Dat is het enige wat ik wil weten. Dat heb ik niet uitgerekend dit keer. Maar en van vorige keer ben ik vergeten. Maar hij is een stuk kleiner, hoor. Want het is een kleinere... Het is een, dat kan ook een keer. Er is ook eentje keer geweest in Amsterdam in een galerie die maar een vierkante meter was. En in Bonn is die net zo groot geweest als in Boijmans. En in Utrecht was die toch weer iets kleiner, maar wel een stuk groter dan die in Loenersloot was. Dus dat varieert elke keer? Dat zijn er al 6, ja. En alles ruikt weer naar pinda. En de waarschuwing voor dat de mensen met pinda-allergie. Ja. En de potjes zijn gesponsord door een fabrikant. Ja, daar hebben we in de wereld daardoor een heel gesprek over gehad. Daar hadden ze ook, zonder dat ik het wist, ook een chemicus uitgenodigd. En die ging helemaal uitleggen dat het levensgevaarlijk was wat ik deed. Dat het echt allemaal onzin is. Dat heb ik ook keurig kunnen uitleggen. Want net of wij dat niet hadden gedacht hadden. Ik weet wel dat er pinda-allergie bestaat. Maar die mensen die weten dat ook wel. Die gaan er dan niet naartoe als ze er bang voor zijn. Maar het is ook zo dat die lucht ervan, dat dat absoluut geen kwaad kan. Je moet echt van eten. En je moet niet eten van een kunstwerk. Zo weinig mensen hebben dat. Maar ik bedoel, dat doe je dan niet. Ik heb ook toen gezegd dat een breit te gevaarlijker was, want daar is loodwit in gebruikt. En als je daar een heel klein stukje van eet, dan dat is ook heel kwalijk. Dan kan je ook aan dood gaan. Dus ja, het is in het hele leven zijn er allemaal dingen waar je kan dood. Maar ik zou het heel vervelend vinden als zoiets kon gebeuren. En er wordt altijd alles aan gedaan dat er niks gebeurt. En dus, tot dusver nooit iets gebeurt. Nou, dit is al sinds 1962. Piero Manzoni, want daar gaat het dit keer over. Het is een tentoonstelling over zijn werk en leven en de invloed die hij heeft gehad op anderen, onder meer op jou. Nou ja, invloed, dat las ik ook erg, maar het is een beetje raar. Want dat is helemaal niet. Ik heb wel bewondering voor hem. En ik heb hem nooit ontmoet. En ik ben ook tot niet bij die groep gehoord. Maar er was een tijd dat we toch geestverwante ideeën hadden. Die zijn onafhankelijk van elkaar zijn die bedacht. Maar hij is wel een groot man geweest. Heeft heel veel mensen geïnspireerd, dat zeker. Jan Schoonhoven is echt duidelijk door geïnspireerd toen die Manzoni in 1958 al gewoon. Toen kwam hij naar Rotterdam toe, waar hij met spierwitte doeken, die een beetje bepleisterd had, die helemaal een hele serie. Die was wel heel moeilijk om de aandacht voor te krijgen. Maar hij zocht contact met onder andere Nederlandse kunstenaars. Waaruit bestaat jouw bewondering? Wat vind jij mooi aan zijn werk? Nou, ik vind eigenlijk, ik heb in 1963 voor de VARA een programma gemaakt in het kader van Singelement. Dat was een vast VARA-programma over kunst. En die mochten Willem en de Ridder en ik helemaal van Henk de Bie, de toenmalige chef daar, mochten wij een eigen programma maken. En daar hebben we toen Pop Art, Nouveau Realisme en nulkunst en allemaal behandeld. En in dit kader zijn we ook bij Henk Peters, een van de nulkunstenaars. En die kende Manzoni ook heel erg goed. Die heeft hem ook wel ontmoet. En dat was in het jaar dat hij doodgegaan is. En maar het is meer dan een halve eeuw geleden. En ik zat nou te denken, we hebben het toen gehad, maar dat gesprek zat nog wel op een film. Want die uitzending die is bewaard gebleven, die is nooit geschrapt. Die staat ook in een serie van mijn werk, voor mijn televisiewerk is die Signalement-serie ook uitgebracht op DVD. En daar is het na te gaan. Maar we hebben een gesprek gehad, onder andere ook over Manzoni, herinner ik mij. En ook, wat ik erg geestig vond, was ook dat hij blikjes met poep had laten maken. Blikjes met poep en hardgekookte eieren met vingerafdrukken en een sokkel voor de bezoeker. Ja, precies. En maar dat was in een later moment. Hij is begonnen met heel eenvoudige witte schilderijen. En hij wou eigenlijk dat de schilderij ook als plastiek werd gezien. Zo dat ontwikkelde zich steeds meer. En hij ging zich steeds meer ook niet alleen met tentoonstellingen en werk, maar ook met acties en performances en zo. Die kant ging hij helemaal op. En eerst wou hij helemaal dat de menselijke hand er niet meer in te zien was, dat het niet meer ambachtelijk uitzag. Maar later ging hij juist weer helemaal van de menselijke van menselijke dingen uit. Dat een kunstenaar iets was wat hij er als mens in kon steken. Letterlijk ook lucht. Ballonnen met lucht die je dan kon kopen, waar zijn kunstenaarslucht ingeblazen werd. Dat soort dingen allemaal. Maar het was natuurlijk ook wel erg geestig bedoeld ook wel. En vind ik ook wel erg nog steeds erg leuk. Zo'n blikje, dat kost nu, om even te geven hoe beroemd hij ermee is geworden. Het is nu 275.000 euro, komt er toch. Van poepje, een blik met zo'n poep. Zo'n blikje van 30 milligram ingeblikte poep. En er is wel een serie van gemaakt, kleine serie met nagemaakt weer, zeg maar. En die zijn wat goedkoper. Maar dan heb je geen echte. Maar die oorspronkelijke, die zijn ook verdeeld geraakt. Maar het is grappig wel. Hij zou er zelf hard om lachen, weet ik zeker. Te zien ja, in... Ja, maar hij was ook... Kijk, dat is typisch geval van... Dat spreekt me ook wel aan van... kinderachtig grappig. En de kunst ook een beetje zelfspot. Maar toch ook wel heel diepzinnig. Filosofisch goed overdacht. Ja. Ja, vind ik ook. Piero Manzoni is te zien in Schiedam in het Stedelijk Museum. Al daar met als deel van de tentoonstelling ook de pindakaasvloer van Wind en Schippers. Maar het gaat dus echt om Manzoni. Maar het is heel erg door de Colling Huizing is dat op touw gezet allemaal. En die weten echt, als je echt wat wil weten, er is ook een boekje bij verschenen. Manzoni in Holland, zo heet de tentoonstelling ook. En daar zitten zo'n 25 kunstenaars omheen gebouwd om aan te geven al die relaties die een aantal mensen echt met Manzoni hebben gehad, ook met hem gewerkt hebben. Ik weet nog wel dat Henk Peters vroeg aan mij in 1963 of ik ook in dit clubje van de nul zou wou komen. En toen heb ik gezegd, ik heb dat toch niet gedaan. Ik heb wel eens een groep opgericht, dat was Adynamische Kunst, met waar Ger van Elk in zat. Ger van Elk zit trouwens ook in de toonstelling om Manzoni heen. Dus je kan eigenlijk heel veel werk van Manzoni, want hij heeft in de korte tijd dat hij geleefd heeft, erg veel dingen gemaakt. Maar het is heel knap allemaal bij elkaar. Het klinkt buitengewoon interessant te zien in Schiedam. Ik vond het ook heel een eer. En ik vond het ook leuk dat die pindakaasvloer dat toch ook. Dat is inderdaad toch wel geestverwant. Die vloerbedekkingen die ik heb gemaakt. Lijkt me wel. Ja. Wim, dank je wel. En een goede nacht. En graag tot ziens. Nou, ik hoop dat de mensen het ook leuk vinden en interessant. Want het is een hele mooie tentoonstelling geworden. Dat staat vast. Zo klinkt het. Dank je wel, Wim Tess. Oké, daar. I wanna lie down here in your arms and just die. Can I live long enough to be alive? Out heart and a broken smile. Flowers for brains, permanent sunshine. I wanna hold you, pieces and prayers and your song. Long enough to be believed, with the bleached out heart and a broken smile for the wind. Flowers for brains, permanent sunshine. Got flowers of brains and permanent sun. Ryan Adams is voornemens om dit jaar 3 albums uit te brengen. En dit is alvast een single met de gitaar van John Mayer erop trouwens. En het nummer heet Fuck the Rain. To be or not to be, is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De favorieten, welke fragmenten, nou ja, het is niet fragmenten, welke dingen hebben jou gevormd, maken deel uit van jouw bewustzijn, identiteit, van je DNA. Aan de hand van fragmenten bespreken we dat met de gast. Willemijn Dikke is hier te gast. Als er iemand atheïst was, dan was zij het. Een vrouw van de wetenschap, werkte ook in de wetenschap en lange discussies kon ze altijd winnen wanneer het ging over geloof of zweverigheid. Ze had een mening, nou die leek onverwoestbaar en ineens ging alles schuiven. Wat was dat toch? Ze heeft een boek geschreven, De Sjamaan en Ik. Hoe ze zelf een zwevert werd. Willemijn Dikke, hartelijk welkom. Ik maak natuurlijk bezwaar tegen de term dat ik nu een zwever zou zijn. Maar laten we verder gaan. We komen er misschien nog op. Ik laat jouw oude ik de woorden kiezen, denk ik. Oké, dat is goed. Hoe zou je dat zelf genoemd hebben voor de grote veranderingen? Oh, dat zou ik echt een zwever noemen, ja. Iemand die niet ziet wat waar is en niet waar. Iemand die niet goed kan redeneren. Iemand die en dom en goedgelovig is. Zoiets. Je zou hard oordelen over jezelf. Oh, enorm, enorm. Het is altijd grappig als mensen tot het andere standpunt komen. Als ze worden wat ze ooit bestreden. Op de een of andere manier wordt dat nooit gepikt. Je hebt ook die jongen die bij de PVV zit en nu moslim is. Dat was vorige week ineens groot nieuws om redenen die ik niet precies ken. En dan worden mensen nog veel bozer dan wanneer je een van de twee dingen bent zonder ooit het andere te zijn geweest. Net zoals een roker, hè? Die dan stopt en die de ergste anti-roker wordt. Ik sprak een psycholoog hierover en die zei, mensen die zich publiekelijk zoveel afstand nemen van iets, dat ging in dit geval over homoseksualiteit, die schamen zich over iets. En misschien zit daar wel wat in, want in mijn boek, ik was het al helemaal vergeten, maar een nicht van mij had mijn boek gelezen. En die zei, wist je dan niet meer dat je in je puberteit theologie wilde gaan studeren? En dat was ik helemaal vergeten, had ik helemaal geblokt. Dus die interesse is er wel ooit al geweest, soort van? Kennelijk, ja. Nou, in het begin van mijn middelbare schooltijd was ik nog wel verliefd op de godsdienstleraar. Dat wel. En ook een teken. En ik deed belachelijk goed mijn best op werkstukken en zo voor godsdienstleer. Iedereen raffelde het natuurlijk af, want het was geen belangrijk vak. En ik haalde dan 10 en dan schreef hij dan bij, het was een plezier om na te kijken, Willemijn. Dus in het begin van mijn middelbare schooltijd herinner ik me wel dat ik zo'n belangstelling ervoor had. Maar daarna niet meer. We kennen het andere verhaal, vaak besproken, ook in de literatuur beschreven. Het verhaal van mensen als Franca Treur, die het geloof verliezen. Dit is het verhaal van iemand die radicaal aan het andere kamp zat en die het geloof opdoet ergens. Ja. Wat eraan vooraf ging, zou je kunnen omschrijven als een soort crisis misschien? Een burn-out-achtig iets? Hoe noem je dat? Een midlife-crisis? Ik denk allemaal aan burn-out niet, want ik heb wel al die tijd gewerkt en de dingen gedaan die ik moest doen. Maar ik was niet gelukkig. Nee, er was niet één dag dat ik opstond en dat ik dacht, oh, vandaag komen de dingen voorbij waar ik zin in heb. Dus het was wel, ja, dof en een grote dip. Je leefde niet het leven dat je had willen leven op dat moment? Nee. Ik had weinig lol en weinig lichtheid in mijn leven. En wat gebeurde er toen? Hoe is dan dat zweven? Nou ja, ik hoef niet per se oneerbiedige termen erop te plakken. Maar hoe is dat, de spiritualiteit, zo je wilt, hoe is dat in je leven gekomen? Heel geleidelijk. Ik ben, mijn boek beschrijft de zoektocht van meer dan 10 jaar. Dus het was echt niet patsboem. En de eerste stap die ik maakte was eigenlijk zenmeditatie. Omdat ik dacht, nou, een beetje hersengymnastiek. Dat kan geen kwaad, heeft ook niks met geloof te maken. En dat is gewoon een manier om je, zeg maar, je mentale hygiëne een beetje bij te houden. Je gedachten te sturen. Dus dat was mijn eerste stap. Nou, dat is nog niet zo raar. Dat zou de dokter nog kunnen voorschrijven, toch? Zen meditatie is volgens mij wel redelijk geaccepteerd. Ja, dat denk ik ook. En ik ben daar gaan kijken. En toen was ik op een fietstochtje met het gezin. En daar maakte ik iets echt levensveranderend mee. Een mystieke ervaring. Maar dat wist ik op dat moment helemaal niet. Dat dat zo heette en dat andere mensen dat ook wel eens is overkomen. En dat maakte me wel heel nieuwsgierig naar een andere werkelijkheid. Dus ik kende de werkelijkheid waar je komt met rationeel redeneren. En dit was een werkelijkheid waar ik nooit eerder toegang tot had gehad. Wat is dat, een mystieke ervaring? Hoe gaat dat? Je fietst, je voeten staan nog stevig op de trappers. En wat overkomt je dan? Wat mij is overkomen, want er zijn heel veel verschillende religieuze ervaringen of mystieke ervaringen. Ik was een stukje aan het fietsen, maar inmiddels stond ik naast de fiets. En mijn zoontje, toen nog een zoontje, zat achterin het fietsstoeltje. En ik wachtte op iets en ik loste helemaal op. Ik werd één met de lucht en de wolken en de grond en de bomen en de bladeren. En ik was oneindig. En wat ook heel bijzonder was, er was geen tijd. Er was gewoon alleen maar nu. En dat nu was echt helemaal probleemloos en fijn en warm en gezegend. En ik wist wel dat ik daar was, maar het deed er helemaal niet toe. Alle tegenstellingen waren opgeheven. Er was geen tegenstelling tussen jou en de ruimte, tussen jou en de tijd. Er was geen volledig in alles. Ja, en zeg maar het raster waar je normaal gesproken mee naar de dingen om je heen kijkt. Zoals tijd en ruimte en al die andere dingen waarmee je om je heen kijkt. Die waren verdwenen. En later zag ik bij Aldous Huxley, die dan met LSD tript. Die dan ondertussen geïnterviewd wordt door een psychiater. Ik weet niet of je dat boek kent. En dan vraagt ook de interviewer van, en hoe is het dan? Hoe is het met de time? Time, there's plenty of it. Nou, ik kan me voorstellen dat die ervaringen dicht bij elkaar liggen. Dat is dan de vergelijking met een roes. Mm-hmm. Waar kun je het nog meer mee vergelijken? Een totale onderdompeling in gelukzaligheid. Een orgasme. Dat komt in de buurt, maar een orgasme is veel korter en de piek is veel minder hoog. Dus het is nog mooier en nog warmer en nog alleen maar warm en gelukkig. En dat van een beetje fietsen, dat kan. In je boek beschrijf je die reis van het mediteren naar een sjamaan. Een ongemakkelijke ervaring, want dan zo las het. Dat je moet uitkleden en hij prikt in je borsten, in je buik om je vrij te maken van allerlei dingen. En dat je dan uiteindelijk nog verder gaat en terechtkomt in gewoon 1.0 religie. Gewoon bij. Gewoon. Ik zou niet zeggen gewoon. Waar ik terecht ben gekomen is bij een expert in de Rijnlandse mystiek. En dat is wel een bijzondere tak van het katholicisme, of eigenlijk van het christendom. Sommige mensen kennen misschien wel Meister Eckhart en Hildegard von Bingen, Hadewig. Ook dat mystieke. Ja, dus dat is de middeleeuwse mystiek. Dus het is niet zeg maar het hardcore christendom of evangelistische kerk wat je misschien kent. Ik dacht toen ik het boek las, er komt nog een omdraaiing. Het beknelt er. Ze ontwaakt uit haar nieuw verworven religie. En het boek eindigt tot ieders verrassing ermee dat ze daar helemaal van terugkomt. Maar een beetje een spoiler, dat gebeurt toch ook weer niet? Nou ja en nee. Mijn laatste hoofdstuk heet Guru Moe. Dus het goeroe hoppen was ik wel moe. Van sjamaan naar swami, naar priester, naar enzovoort. Dus in die zin heb ik dat wel, knelde het wel en heb ik het wel afgeworpen. En hoe ik nu religieus ben, ik ben niet kerkelijk, ik ben niet verbonden aan een instituut. Dus er hoeft niks te knellen. Want er is niks dat zou kunnen knellen, want er zijn geen beperkingen. Nee, het is iets van binnenuit. Ik heb geen leefregels, ik heb niet ergens bij het kruisje getekend. Hildegard von Bingen noemde je, maar we gaan luisteren naar een heel andere Hildegard die je wilde laten horen. Nou, dit is ook mooi, maar zit toch in een ander spiritueel hoekje. En dat is bij Dir war es immer so schön. Ja. Hildegard Knef. Bei dir war es immer so schön und es fällt mir unsagbar schwer zu gehen, denn bei dir war ich wirklich zu Haus. Doch der Traum, den ich hier geträumt, ist aus. Warum hast du mir denn so wehgetan? Und was fang ich ohne dich an? Bei dir war es immer so schön, doch weil du eine andere liebst, muss ich gehen. Alles, alles ändern, weil ich dich doch nun verlor und dass meine kleine Welt wie ein Kartenhaus zerfällt, schmerzt mich sehr. Ich steh da mit leeren Händen und bin arm wie nie zuvor, denn mein Reichtum warst nur du und nun frag ich mich, wozu kam ich her? Bei dir war es immer so schön und es fällt mir unsagbar schwer zu gehen. Denn nur bei dir war ich wirklich zu Haus. Doch der Traum, den ich hier geträumt, ist aus. Warum hast du mir denn so weh getan? Und was fang ich ohne dich? Bei dir war es immer so schön van Hildegard Neff. Want zo heet ze in de Verenigde Staten. Neff heeft het ook nog geprobeerd. Ze heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Wat een mooie stem heeft zij. Zo diepen en doorrookt. Je bent meteen ook in een soort vastbinder, karelachtige sfeer. Een Hamburgs café waar de rookwalmen hangen. Ze heeft na de oorlog proberen carrière ook te maken. Maar toen bleek ook dat ze ongewild en... Ze wist het ook niet wat links had met mensen die fout waren geweest in de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft wel een behoorlijke deuk ook betekend voor haar carrière. En daardoor is het ook niet gelukt in Amerika. En wat betekent zij voor jou? Waarom is deze muziek jou dierbaar? Brengt me heel erg terug naar Apeldoorn, mijn jeugd. Mijn vader draaide dit heel graag, nog op langspeelplaten. En ook toen mijn moeder was overleden en wij kwamen altijd nader tot elkaar midden in de nacht. Dit is nog maar vroeg, hè, pas veel later, 3, 4, 5 uur 's nachts. En dan klonk dit altijd wel op de achtergrond. Dus dit zijn de jeugdherinneringen, de ja, omgeving. Ja, en daarna dan ook, toen ik wat ouder was, midden 20... als we dan diep in de nacht nog ons verdriet zaten te bepraten, was dat ook met deze muziek. Een sfeer die een klein beetje in je boek terugkomt, omdat het aan het begin wel jouw leven is. Met mensen het café ingaan, zeker, drinken, doorzakken, gezelligheid, vrolijkheid. Ja. Discussiëren over van alles. Ja, zeker. Is dat nu anders? Leef je anders nu je filosofisch anders in het leven staat? Ja, en soms mis ik dat ook wel. Want die nachten die ik in het begin beschrijf... Ik had onder andere ook een rubriek in het AD Rotterdams Dagblad. En dan moest ik voor mijn werk de kroeg in. Nou, vond ik helemaal niet erg. En dan ging ik in onbekende kroeg binnen. En dan moest ik iemand aanspreken, want ik moest wel een column worden. Nou ja, en dan werd het 2, 3, 4 uur 's nachts. En dan zat ik daar met een uitbener of met een vrachtwagenchauffeur of met nou wie dan ook. En het werd altijd wel een goed verhaal, of soms ook criminelen. En met mijn vrienden ook. Het was altijd heel goed stap. Ik had een paar hele goede drinkmaatjes. Het is wel interessant hoe dat kan gebeuren, los van wat de oplossing is. Dat je in je leven opeens kunt ontwaken en denken, is dit wat ik ooit heb gewild? Deze baan, dit levenspatroon, de plek waar ik woon, de gewoontes die ik heb. Ja. Wie ben ik nou nog? Ja, de identiteit is, je plakt jezelf allemaal rollen en identiteit op. Hè. Je hebt diploma's en dan denk je op een gegeven moment dat je daarmee samenvalt. Dat is ingewikkeld. Maar wat bij mij meespeelde is dat de baan die ik had als universitair hoofddocent, dat was voor mij echt een roeping. Dus het was niet alleen maar een baantje doen. Ik dacht echt, dit is het hoogst haalbare wat iedereen zou willen, maar zeker voor mij. Ik vond het echt een heel, heel mooi vak. En om dan te erkennen dat het niet meer is, dat vergt nogal wat. Ja, dat was echt een hele grote schok, want werk was een grote zingever en dat viel weg. En wat dan nog overbleef, nou, dat was ook een beetje schraal. En zo begon de zoektocht. Je wilde poëzie laten horen. Een dichter, Richard Schuacht, hoe spreek ik dat uit? Ik ken de man helemaal niet. Hij is heel onbekend en dit is ook op pseudoniem. Hij heeft niet veel geschreven. Het was vooral een verhalenverzamelaar in de buurt van Haastrecht, Gouda. Het is geen bekende dichter. Ik kwam dit gedicht tegen toen ik cursussen ging volgen bij leraar spiritualiteit. En toen hoorde ik voor het eerst iets over geloof, wat me aansprak. Het ging niet over God of over Jezus. Een van de cursisten zei ook, Jezus, daar heb ik helemaal niks mee. Nou, dat sprak me heel erg aan. Het ging allemaal over het grote niets en afgrond en niet weten en twijfel. En dit was een van de eerste kennismakingen voor mij met die andere manier van praten over God of over religie. Ik ben benieuwd. Oké. Er is vandaag weer veel meer dan er is. Maar wat het is, ik kan het je niet zeggen. Er is geen uitleg voor. Niets dan dit inzicht in een te meer. Een oeroud veel te veel. Zie ik het niet, ik zie het als tekort. En houd het op, ik voel het als gemis. Meer weet ik niet, meer kan ik je niet zeggen. En die het weten, die vertrouw ik niet. Toch ook twijfel, hè, wat je hier hoort. Nou, en daarom vind ik het ook een heel mooi gedicht, die laatste regel. En die het weten, die vertrouw ik niet. Zeg maar, het begin van mijn zoektocht wist ik alles zeker. Ik was heel stellig, heel fel. Ik kon iedereen in een hoek duwen als we aan het debatteren waren. En ik wist ook alles. In die situatie handel je zo, daar ga je linksaf en daar moet je altijd rechtsaf. En gedurende die zoektocht, eerst zag ik dat zwaktebod, twijfel. Maar ben ik ook het mooie gaan zien van de twijfel toelaten en soms je oordeel uitstellen. En dat komt voor mij tot uitdrukking in die laatste regel van het gedicht. Niet die zekerheid hoeft te hebben. Niet dogmatisch gelovig of dogmatisch ongelovig. Misschien hoef je ook niet in God te geloven om steun aan hem te hebben. Dat je gewoon voor jezelf erkent dat je een fictief persoon hebt gecreëerd. Jouw grote blauwe vriend op de grote oranje wolk. En dat je daar steun uit haalt, ook al weet je met heel je verstand en hart dat het allemaal fake news is, dat je het zelf hebt bedacht. Waarom zou fictie niet hetzelfde doel kunnen dienen als een zekerheid? Dit is voor mij een hele rare vraag. En ik snap al waar die vandaan komt, maar ik weet het zeker. Dus het is het verschil alleen tussen mijn zeker weten nu en van 10 jaar geleden is dat mijn vorige kennis was, die kon je repliceren, kon ik bewijzen. Wetenschappelijk. Kon je wetenschappelijk volgen. En nu heb ik een kennis, namelijk mystieke kennis, en die is intrinsiek subjectief. Ik alleen weet dat het zo is. Je voelt het. Nee, ik weet het. Het is wel weten. Het is weten. Het is ook niet geloven. Nee, het is mystieke kennis en het is een domein, een ander domein dan wetenschappelijke kennis, maar het is zeker kennis. Dus als jij zegt, is het fictie? Nee, het is geen fictie. Is het bewijsbaar? Nee. Het is nooit voor iemand navolgbaar. Nee. Maar dat hoeft ook niet, want het gaat om jouzelf. Dus je valt anderen er niet mee lastig. Je predikt niet, toch? Ik predik nu minder dan toen ik atheïst was, weet ik wel zeker. Want toen wilde ik iedereen overtuigen. Van jongens, weten jullie nou echt niet hoe dom religie is? En je hebt God echt niet nodig. En die leefregels kunnen de humanisten prima in voorzien. Jullie zijn gewoon bang voor de dood. En jullie kunnen dat niet onder ogen zien. Nou ja, dat riedeltje. En nu heb ik geen enkele behoefte om mensen over te halen. Ik weet ook trouwens dat dat geen zin heeft. Want om religieus te worden moet je een sprong maken. En die geloofssprong kun je alleen maken als je het zelf wil. Je wilde iets laten horen, een documentaire, The Family I Had. En het dit is een verhaal van een heftigheid die je toch zelden hoort. Ja. Namelijk een gezin en de moeder die heeft een zoon en een dochter. En die dochter wordt door de zoon vermoord. Dus die vermoordt zijn zusje in allerlei omstandigheden. Maar dat spreekt voor zich. En zij komt op het punt dat ze die jongen toch moet vergeven. Ja, ongelooflijk. Ik vond het zo'n... Het is gewoon een koningsdrama. Het is gewoon Shakespeare eigenlijk. De moederliefde die moet de zoon vergeven. En de moederliefde die moet dus ook de moordenaar van de dochter vergeven. Ja. Waar de moeder uiteraard woest is. Een dilemma waar je nooit uitkomt. Ja. Nou, laten we luisteren naar dit fragment. En de zoon heet Paris. Dat is handig om te weten. I believed all that. That he was hallucinating. But I mean, he had a story worked out pretty damn quick, didn't he? And quite the actor. That's not what Paris sounds like when he really cries. I mean, it's all a lie from start to finish. What happened doing CPR, none of it is the truth. None of it. She was face down on the floor. There's no way he could have done CPR. It's very difficult to love Paris. Het is moeilijk om nog van haar zoon te houden, wat iedereen kan begrijpen. En toch doet ze het. Toch houdt ze van haar zoon. En dat vind ik ongelooflijk. En wat ik hier... Een paar dingen die ik hierin vind naar voren vind komen. Het eerste is de kracht van vergeving. Want dat is niet vanzelf gegaan. Want haar kindje van 4 is vermoord door haar zoon. En ook, ik denk dat eigenlijk alleen ouders dat kunnen zien. Misschien is het wel zo dat je meer bent dan alleen je daden. Het is een heel belangrijke vraag in de mystiek en in spirituele groei. Wie ben ik? Nou, dat lijkt een heel eenvoudige vraag, hè? Wie ben ik? Maar misschien is het wel zo dat je meer bent dan je daden. En ouders kunnen dat zien bij hun kind. Die zien de kern en die moeder kan alsnog van Paris houden, ondanks dat hij een moordenaar is. Ja, ik vind dat ongelooflijk. Waarschijnlijk heeft die moeder gezien dat er omstandigheden waren in het hoofd of psychisch die de jongen tot die daad hebben gebracht. Nou, in die documentaire komt al naar voren dat hij dat zeer koelbloedig heeft gedaan. Ja, alsnog zal er wel iets heel geks aan de hand zijn geweest. Maar het was niet dat hij helemaal door het lint ging of dat er een rood waas of zo bij hem kwam. Hij genoot van het moorden. En hij was nog nooit zo in extase geweest als tijdens deze moord. En toch kunnen vergeven en toch kunnen zien dat het een goed mens is met een roep om liefde. Ja, nou, dat is een zin die ik vaak voor mezelf probeer te hanteren. Alles is ofwel een roep om liefde, ofwel een uiting van liefde. Als je op die manier naar mensen kunt kijken, dan helpt dat enorm. Dus als iemand in het verkeer bijvoorbeeld zijn middelvinger opsteekt tegen jou, dan kun je heel boos worden. Of je kunt denken, poeh, dat is een luide roep om liefde. Als je dit al denkt, dan zit je eigenlijk met een grote glimlach en dan antwoord je al met liefde. Dus wat deze moeder doet, dat gaat erg voorbij aan een eenvoudig zinnetje. Zij behandelt die moord als een enorme roep om liefde. En hoe beantwoordt zij dat? Met nog meer liefde. Dan moet je wel in staat zijn om liefde te geven zonder kwetsbaar te worden. Wat bijna niemand kan. Want als iemand een middelvinger opsteekt naar je en je denkt, ik geef jou mijn liefde, Dan zul je toch regelmatig bedrogen uitkomen, omdat je gewoon niet zulke aardige mensen tegenkomt. Nee, ik heb dat gemerkt. Eerst had ik altijd een panzer en zou ik nooit met een glimlach reageren. En nu merk ik, als ik vriendelijk reageer. Dat mensen ook zeggen, oh sorry, sorry, was ook overdreven. Dus ik merk wel, als je anders reageert en zeg maar de kettingbotsing een beetje, de kettingreactie anders, een beetje ontregelt, dan krijg je ook een andere reactie terug. Deze moeder heeft twee kinderen. De een wordt vermoord door de ander. Die ander blijkt een lustmoordenaar. Je zou, jouw oude zelf zou dat zeker zeggen. Welke God is er dan? Welke goedheid is er dan? Welke rechtvaardiging is er dan in dat universum? Maar wat is het dan voor God dat hij dat laat bestaan? Ja, ik begrijp er niks van. En er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. Ziekte, dood, verdriet. Ik weet niet hoe het zit. Ik weet wel dat ik maak deel uit van de intervisiegroep. En de leden van die intervisiegroep maken hele grote dingen mee in hun leven. En sommigen zijn in staat om weer terug te gaan naar dat vertrouwen en denken dat het goed komt. Ik weet niet of ik het kan, maar het is niet zo dat ik alles begrijp. Of dat ik denk dat er een groter plan achter zit. Nou, dan kunnen we elkaar daar de hand schudden dat we niet alles begrijpen. Komen we toch weer bij hetzelfde uit. Zou je de proloog, een deel daarvan, willen lezen van je boek, De Sjamaan en ik? Ja, wat ik hier beschrijf is de crematie van mijn vader. En ik heb daar een toespraak gehouden. In die toespraak heb ik geëindigd met iets bijbels. Daarna is de receptie. We houden receptie op het terras midden in de Veluwse bossen. De eiken en sparren reiken huizenhoog. Op Karel, zo heette mijn vader. Op het leven. Na 4 of 7 rondes bladen met bier en witte wijn overstemt mijn familie met gemak het ruisen van de boomtoppen. Ik sta bij mijn lievelingsneef. Ooit de perfecte polderversie van Elvis Presley. Met zijn stem die even zwaar als warm is, merkt hij op dat de glazen hier zo klein zijn dat de inhoud van het glas zowat in zijn holle kies past. Hij grinnikt aanstekelijk om zijn eigen grap en moeiteloos krijgt hij ons allemaal aan het lachen. Hij kijkt me aan. Goed gedaan, wijfie, die toespraak van je. Mooi eerbetoon aan die ouwe. Maar dat einde. Ik wist niet dat jij in God geloofde. Dat wist bijna niemand, antwoord ik. Dus dit is jouw coming out. Zo had ik het nog niet bekeken. Op Willemijn, die uit de kast is, proost hij luid. Sst, maand mijn tante. We zijn hier wel op een begrafenis, hè? Op de begrafenis van je vader, de coming out. Eigenlijk wel een beetje. Als mysticus. Ja. Dank je wel dat je wilde vertellen over het boek. De Sjamaan en ik. Willemijn Dikke, dank je wel. Graag gedaan. Was een plezier om hier te zijn. Ja, was voor mij ook leuk om je te ontmoeten. En ik ben blij dat je pad hebt gevonden. Dat is altijd leuk. Dank je. Oké. Met enige regelmaat nemen wij in een platenwinkel in de hoofdstad Amsterdam een muzieksessie op. Velvet Music is de naam van die winkel aan de Rozengracht. Muzikanten uit binnen- en buitenland komen op uitnodiging van dit programma een aantal liedjes spelen. Wij proberen dat zo mooi mogelijk op te nemen. Het podium was voor Donna Blue, de formatie rond Danique van Kesteren en Bart van Dalen. En zij maken wat je zou kunnen noemen romantische, doch dansbare indie-pop. Ik ben Danique van Donna Blue. We zijn met z'n tweeën, ik en mijn man. En we maken muziek geïnspireerd door David Lynch en jaren 60 muziek. En jaren 50 muziek eigenlijk ook wel. Franse pop. Het eerste nummer wat we gaan spelen heet Getaway. Dat is onze nieuwe single. Die gaat over een nachtelijke autorit maken. Wanneer je eigenlijk een beetje wil ontsnappen uit een situatie waar je vast zit. Bijvoorbeeld je bent heel verveeld en je wil even... Je hebt een stem in je hoofd en die zegt, je kan nu even ontsnappen hieruit. En daar gaat het over. You sit beside the fire. Stare into the flames. Are you still? Time to ponder. Do you Het volgende nummer heet Sunset Boulevard. Die hebben we geschreven in Parijs. En gaat daar eigenlijk ook over, over een mooie dag die we daar, of avond die we daar beleefd hadden. Onder andere Blue Velvet gezien in een heel klein Frans filmtheater. En 's avonds kwamen we in ons hotel en toen hadden we eigenlijk meteen de inspiratie voor dit nummer. De titel van het volgende nummer is It's Legal. Het is een cover die komt uit de film Beat Girl uit 1960. Een film die we allebei heel inspirerend vinden voor onze muziek. En de soundtrack is geschreven door John Barry. Die heeft ook de soundtrack van onder andere James Bond geschreven. En hier zit best wel dezelfde soort spannende sfeer in de muziek. Ja. Darling, hold me close to you. There ain't nothing that we can do. It's legal. It's legal. When you kept me that way, it's dangerous but strange to say. Donna Blue, de formatie rond Daniek van Kesteren en Bart van Dalen, opgenomen bij Velvet Music op de Rozengracht in Amsterdam tijdens de Nooit Meer Slapen muzieksessie. De programmering op de website vpro.nl/nooitmeerslapen. Morgen is er weer zo'n bijeenkomst morgenmiddag en dan speelt er ook weer van alles moois. En er is ook nog poëzie van Anneke Klaus, die tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht voor ons een aantal gedichten heeft voorgedragen en toegelicht. Maurice Woestenburg was daar onze verslaggever en die vroeg naar dit gedicht: Nooit dezelfde rivier. Het tweede gedicht heet Nooit dezelfde rivier. Ik weet niet meer wie dat was die dat zei. Heraclitus, geloof ik. Het is nooit dezelfde rivier waar je instapt. Ja, dat gaat over verandering uiteraard. Over dat alles steeds verandert. Pantarij. En het gaat ook heel specifiek over mijn relatie met mijn 2 jaar jongere broertje. Wij zijn als kinderen, waren we eigenlijk 2 handen op in buik, beste vrienden. En later zijn we wat meer uit elkaar gegroeid, met heel veel uit elkaar groeipijn daarbij. En daar gaat het gedicht over, over wat wij samen meemaakten. Over mijn trots op mijn kleine broertje, dat ik hem altijd zo stoer vond en hem daarom bewonderde. En ook over ja, mijn gevoelens van dat ik hem wilde beschermen als iemand hem iets aandeed, zeg maar. Of gewoon überhaupt dat ik hem wilde beschermen. Dus dat is het, ja. Die dingen die je dan samen meemaakt als broer en zus. In wat voor gezin groeiden jullie op? Ja, een gezin met ouders die nog steeds bij elkaar zijn. Dus ja, in die zin heel stabiel. Was ook heel veel liefde voor cultuur, voor muziek en beeldende kunst en literatuur. Dus daar zijn we allebei wel heel erg in gestimuleerd. En bij mij heeft dat wat meer geleid tot een interesse die nu nog steeds voortduurt. En nou ja, ik ben natuurlijk ook gaan schrijven. Maar ja, wel een warm gezin waar gewoon plezier gemaakt werd. En ja, waar we gingen bijvoorbeeld heel veel naar buiten, het bos in en dat soort dingen. Wat moet ik er verder over vertellen? Ja, dat was, mijn ouders waren ook wel streng. In die zin van, er was ook discipline. Dus wij speelden bijvoorbeeld een instrument en dan moesten we vroeg opstaan en dan allebei eerst spelen voordat we dan gingen ontbijten en al dat soort dingen. Dus ja, daar ben ik dan achteraf ben ik daar wel dankbaar voor dat ik dat heb meegekregen. Een beetje discipline. Je vertelde dat de band met je broer veranderd is. Mm-hmm. Zou je dat ook willen veranderen? Dat dat toch weer wat hechter wordt, zoals vroeger? Ja, ik denk dat we daar allebei op onze manier wel ons best voor doen. Maar ja, we zijn ook gewoon twee heel verschillende mensen geworden. En dat is ook niet erg. Ik merk wel dat ik hou gewoon heel veel van hem. En ja, dat heeft niks te maken met dat we elkaar nou zo goed begrijpen of zo. Maar gewoon dat we die jeugd hebben gehad eigenlijk samen. En ik heb ook wel het gevoel dat mocht er iets met mijn ouders gebeuren of zo, dat ik dan op hem terug kan vallen en dat we elkaar dan weer gaan vinden. Dus ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Heeft hij het gelezen? Hij heeft het wel gelezen, ja. Ja, ja, dat is wel leuk, want mijn broer is dus niet echt een lezer. Maar hij heeft bijvoorbeeld wel eens, als mijn moeder dan beledigd was over een gedicht en dacht van, oh, dit gaat over mij, wat erg. Dan ging hij dat aan haar uitleggen, hoe hij dacht dat het in elkaar zat. En dan was hij eigenlijk een soort van bruggenbouwer. Dus dat vond ik dan wel weer heel mooi en ontroerend. Nooit dezelfde rivier. Hij stond op de hoge duikplank. Ik zag hoe hij heel hard niet naar beneden keek. Op weg naar huis sloeg de soldaat van nummer 2 hem alsnog met zijn knoet. Even later had die soldaat ook bloed. Een wat heet voorlijk meisje uit de straat zei langs haar neus weg dat ze niks aan had onder haar leren jas. Toen keek hij wel naar beneden, maar daar waren alleen maar stenen. Nu moeten we onze ergernissen gewoon even wat vaker naar elkaar terugkoppelen. Dat zei hij echt, zij hebben het ook gehoord. Ik zou met geen mogelijkheid kunnen zeggen hoe oud hij wordt vandaag. Hij heeft een dochter die op ballet zit en spreekt de taal van de bezetter. In zijn bijzijn kan ik bijna niets meer zeggen. Alleen als ik zing ben ik vrij. Soldaten vragen altijd om hetzelfde. Drank, tabak, hoeren, moeders. Het verloren paradijs. Anneke Claus was dat met het gedicht Nooit dezelfde rivier uit de bundel Begrafenis van de Mannen in een bijdrage van Maurice Woestenburg. Morgen zit hier Lisbeth Staats, gaat in gesprek met fotograaf Claude van Heijen. In het verleden fotografeerde hij grote popsterren, Jimi Hendrix, Michael Jackson, noem maar op, tegenwoordig vooral DJ's. En hij heeft een grote expositie in het Groninger Museum daarover. Dat morgen in Nooit meer slapen. Zometeen Focus van de NTR en ik wens u nog een hele goede nacht. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.